små beskidte ring. Blinke til hinanden, blinke til hinanden, mødes i kæde blik. Så kan lille hjerte sige dæk, dæk. Og så en, to, tre små smil, og så ud og pibe stjerner. Ud og gå under himlen små lanterner. Sang kan lukke som min kvindes, der elsker en for allerførste gang. Har verden overhovedet set din nye, det går i alt fald over min forstand. Jeg er jo kun en lille hverdags pige, og du er jo en stakkeligste mand. Jeg vil give dig alt det dejligste, der findes. Og gætte dine ønsker dagen lang. Ingen hænder er så øsne som en kvinde, der elsker ind for allerførste gang. Så ruller jeg med dig, så ruller vi samme vej. Mod vest eller øst, hvad vej du holdest, jeg ruller med dig. Ræk mig din lille mund, træd speederen helt i bund. Så lad vi stå til, hvad skæbnen os vil, det aner vi ej. Lad jorden rulle rundt, der er både godt rundt. Til os alle gennem et sted, men hvis livet gør dig for træd, så ruller jeg med dig, så ruller vi samme vej. Vi to er som et, som surbrød og fedt, som kraftskyver steg. Risikerer jo en dom. Ingen skandaler her, højeste tale er grusom, den skadelig. Jeg tiger gladelig, hvis jeg skal synge lidt, så tager jeg hjem til mig selv. Det vil man være. Jeg giver mit humør en gang lak. Alkoholist, ikke ak. Men flasken er købt og betalt, og den smager. Jeg sidder og synger om gang.